साई से लगन कठिन है भाई, साई से लगन कठिन है भाई। जैसे पपीहा प्यासा बूंद का पिया पिया रटलाई, जैसे पपीहा प्यासा बूंद का पिया पिया रटलाई, प्यासे प्राण तरफे दिन राती, प्यासे प्राण तरफे दिन राती, और नीर ना भाई। साई से लगन कठिन है भाई। जैसे मिर्गा शब्द सुनेही शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने और प्राण दान दे तनिको नाही डराई। साई से लगन कठिन है भाई। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर पिया की राह मन भाई, पावक देखी डरे वो नाही, हसत बैठे सदा माई। साई से लगन कठिन है भाई। छोड़ो तन अपने की आशा निर्भय भय गुण गाई, निर्भय भय गुण गाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो जन्मन साई। साई से लगन कठिन है भाई, साई से लगन कठिन है भाई, कठिन है भाई। लोका जानी न भूलो भाई, लोका जानी न भूलो भाई। खालिक खलक खलक में खालिक, सब घर रहो समाई। लोका जानी न भूलो भाई। आला एके नूर उपजाया, ताकी कैसी निंदा। तानूरी थे सब जग किया, कौन भला कौन मंदा। लोका जानी न भूलो भाई। ताला की गत नहीं जानी, गुरी गुड़ दीवा मीठा। कहे कबीर मैं पूरा पाया, कहे कबीर मैं पूरा पाया, सब घटी साहब दीठा। लोका जानी न भूलो भाई, लोका जानी न भूलो भाई। जहिया किरत मनता धरती हती नीर, जहिया किरत मनता धरती हती नीर। उत्पत्ति परलय नाह उत्पत्ति परलय नाहता तब की कही कबीर कबीर कबीर। स्वयं से लगन कठिन है भाई, प्रभु से प्रेम कठिन है। कारण अपने से प्रेम बहुत, अहंकार से लगाव बहुत, वही कठिनाई है। कबीर के वचन तुम्हें विरोधाभासी लगेंगे, क्योंकि एक तरफ तो वे बार बार कहते हैं सहज योग, प्रभु को पाना बड़ा सहज, और आज अचानक कहते हैं साईं से लगन कठिन है भाई। दोनों बातें सच है, परमात्मा को पाना सहज ही है क्योंकि वह हमारा स्वभाव है, उससे दूर होना कठिन है। स्वभाव से कोई कैसे दूर हो सकेगा? जो हमारे प्राणों का प्राण है उससे हम क्षण भर को भी विलग कैसे हो सकते? भूल जाएं भला, भूलने से कुछ बात बदलती नहीं। तुम्हें याद न रहे कि तुम कौन हो, लेकिन फिर भी तुम वही होते हो जो तुम हो। विस्मरण हो जाता है, स्मरण हो जाता है, लेकिन अस्तित्व तो एक रस है। जब जानते थे तब भी वही, जब नहीं जानते तब भी वही, जब फिर जान लोगे तब भी वही। इसलिए बुद्ध ने कहा, जब मैंने जाना तो इतना ही जाना कि जानने को कुछ भी नहीं था, और जब मैंने पाया तो इतना ही पाया कि पाने को कुछ भी नहीं था। जो मैं था उससे भर पहचान हो गई, था मैं सदा से वही। परमात्मा तुम्हारी श्वास की श्वास है, तुम्हारे रोए रोए में समाया है। तुम झूठ हो, परमात्मा सच है। इसलिए परमात्मा को पाना कठिन तो कैसे होगा? मछली जैसे सागर में है ऐसे हम परमात्मा में, मछली को सागर पाना कठिन? ये बात ही व्यर्थ। मछली ने सागर कभी छोड़ा ही नहीं, और मछली तो कभी सागर छोड़ भी दे, तुम परमात्मा को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि परमात्मा बाहरी होता तो छूट भी जाता, परमात्मा भीतर भी है। परमात्मा ही है, इसलिए जब कोई पूछता है कि ईश्वर को कहां खोजें, तो गलत सवाल पूछता है। खोजा कि भटक जाओगे। खोज का मतलब ही होता है तुमने मान लिया कहीं दूर है। खोज का मतलब ही होता है तुमने मान लिया कि तुम खो चुके हो। ऐसी भ्रांति से शुरुआत करोगे तो पाओगे कैसे? परमात्मा खोजना नहीं पड़ता, खोज व्यर्थ है, ऐसा जानते ही मिल जाता है। परमात्मा को पाने के लिए दौड़ना भी नहीं पड़ता। दौड़ते तो दूर के लिए, जो पास से भी पास है उसके लिए कहां दौड़ के जाओगे? दौड़ोगे तो और दूर निकल जाओगे, दौड़ोगे तो भटक जाओगे। रुक जाओ, ठहर जाओ। शरीर तो चले ही नहीं, मन भी ना चले। जहां तन मन दोनों ठहर जाते वही मिलन हो जाता है। ये मिलन बड़ा अद्भुत है, दौड़ के नहीं होता, ठहर के होता है। आपाधापी भागा भागी आवश्यक नहीं है, स्थिरता, अपने में बैठ जाना, रम जाना। एक क्षण को भी जब तुम्हारा चित्त कहीं और ना जाएगा, जब कोई वासना की तरंग तुम्हें अपने पर सवार करके दूर दूर न ले जाने लगेगी, जब कोई इच्छा तुम्हारे भीतर पंख न फड़फड़ाएगी, जब सब शांत होगा और मौन होगा, तुम उसी क्षण पाओगे पाने को कुछ भी नहीं है। जिसे हम खोजते थे वह सदा से हमारा है, शायद पाने की दौड़ धूप में ही भूल गए थे। पाने में इतने उत्सुक हो गए थे कि याद ही ना रही थी। कभी तुमने देखा ना, आदमी चश्मा आंख पर रखा होता है और चश्मे को ही खोजने लगता है, चश्मे से ही चश्मे को खोजने लगता है कि चश्मा कहाँ। कभी तुमने देखा नहीं कि आदमी अपनी पेंसिल अपनी कलम कान में लगाया होता और खोजने लगता है। कई बार तुमने भी चीजें खोजी होंगी जो तुम्हारे हाथ में थी, भूल गए क्षण भर को, बस ऐसी ही भूल हुई है। परमात्मा खोया नहीं है हमने, सिर्फ भूल गए, विस्मृति है। इसलिए संत कहते हैं स्मृति से, सुमरण से फिर मिलन हो जाएगा। तो कबीर एक तरफ तो सहज योग के प्रतिपादक, परमात्मा से ज्यादा सरल और कोई बात नहीं, लेकिन आज कहते साइंस से लगन कठिन है भाई। ये उसका दूसरा पहलू है, परमात्मा को पाना तो सरल है लेकिन परमात्मा से प्रेम लगाना बड़ा कठिन। बाधा परमात्मा नहीं है, बाधा हमारा अहंकार है। प्रेम में तो अहंकार को जलना होता है, प्रेम में तो आदमी को पागल होना होता है। और हमारा अहंकार बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा हिसाबी किताबी है। हृदय की तो हम सुनते ही नहीं, अगर हृदय की हम सुने तो परमात्मा को अभी पा लें। हम बुद्धि की सुनते हैं, बुद्धि गणित है, प्रेम नहीं। परमात्मा को पाने का द्वार प्रेम है, गणित नहीं। गणित से संसार की चीजें पाई जाती, तर्क से संसार जीता जाता है। परमात्मा की तरफ जो चला है वो तो प्रेम से ही पाएगा। और मजा है कि तर्क जीतना चाहता है, प्रेम हारना चाहता है। प्रेम हार के विजेता हो जाता है। प्रेम एक तरह का जादू है। तो कबीर जब कहते हैं साइंस से लगन कठिन है भाई, तो ये कह रहे हैं कि तुम बड़े कठिन हो, तुम बड़े कठोर हो, तुम्हारा हृदय पाषाण हो गया है, तुम्हारे भीतर से प्रेम की उमंग उठती ही नहीं, तुम्हारे भीतर से प्यास उठती ही नहीं। तुम परमात्मा की भी कभी बात करते तो ऐसे ही ऊपर ऊपर, दांव पर जरा भी कुछ लगाने की तैयारी नहीं होती। छोटी सी चीज भी दांव पर लगानी हो तो तुम झिझक जाते। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं अगर हम गैरिक वस्त्र न पहने तो संन्यास नहीं हो सकता। वस्त्र भी बदल रहे हो, कुछ खास बदल भी नहीं रहे हो, मगर वह भी बदलना ना पड़े ऐसी आकांक्षा है। वस्त्र न बदले तो नहीं चलेगा, लोग पूछते हैं। वस्त्र तक बदलने में घबरा रहे हो, आत्मा बदलने में तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी। वस्त्र बदलने में क्या अड़चन आएगी? लोग हंसेंगे चार दिन, व्यंग करेंगे, समझेंगे पागल हो गए, होश गंवा दिया। यही ना कि अहंकार को थोड़ी चोटें लगेंगी, और क्या होगा? एक अहंकार था तुम्हारा कि तुम बड़े बुद्धिमान हो, अब लोग कहेंगे पागल हो गए। चार दिन लोग हंस लेंगे, इस अहंकार को चोटें पड़ेंगी। एक सम्राट एक सूफी फकीर के पास गया, वो संन्यास्त होना चाहता था। फकीर का दरबार लगा था, उसके शिष्य बैठे थे, उसकी बातें सुन रहे थे। जब सम्राट ने निवेदन किया कि मैं संन्यास्त होना चाहता, मुझे भी दीक्षा दे, तो फकीर ने कहा शर्त पूरी कर सकोगे? सम्राट सम्राट ही था, उसने कहा पूछने की जरूरत नहीं, जब मैं आया हूं संन्यास्त होने तो कोई भी शर्त पूरी करूंगा, बेशर्त मेरा समर्पण है, जो कहोगे पूरा करूंगा। जब तय कर लिया परमात्मा को पाना है तो अब जो भी दांव पे लगता हो लग जाए, सब लगाने की तैयारी करके ही आया हूं, पूछने की जरूरत नहीं, आज्ञा दो। फकीर ने कहा तो ऐसा करो, कपड़े उतार दो, नग्न हो जाओ, और ये जूते पड़े मेरे ये हाथ में ले लो, और चले जाओ बीच बाजार में, अपने सिर पे जूता मारते जाना और हंसते रहना, पूरे गांव का चक्कर लगाओ, नंगे जूता मारते, सम्राट अपनी ही राजधानी में। लेकिन सम्राट ने वस्त्र उतार दी, जूता उठा लिया। फकीर के शिष्यों को दया आ गई, एक बूढ़े शिष्य ने कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं, हमसे आपने कभी ऐसी अपेक्षा नहीं की, आज आप इतने कठोर क्यों? आपने हमने सदा दया पाई, करुणा पाई, आज आप इतने पत्थर जैसे कठोर क्यों? और ये बेचारा सम्राट है, इसकी ही ये राजधानी, आप भली भांति परिचित, इसे नग्न भेजना, ये अपने सिर पर जूता मारे बाजारों में और हंसता भी रहे, लोग मजाक उड़ाएंगे, भीड़ भाड़ इसके पीछे चलेगी, लोग पत्थर फेंकेंगे, लोग गालियां देंगे, लोग कहेंगे सम्राट पागल हो गया। फकीर ने कहा, कठोर हूं इसलिए कि तुम जब आए थे तो तुम्हारा अहंकार भी बहुत छोटा था, इतने कठोर होने की जरूरत भी ना थी। यह आदमी सम्राट रहा है, इसका बड़ा सुसंस्कृत संगारित अहंकार है, बड़ा सुशिक्षित, बड़ा सूक्ष्म, बड़ी व्यवस्था से संभाला और बड़ा किया गया, आरोपित किया गया अहंकार है। इसके साथ मुझे कठोर होना ही पड़ेगा। लेकिन सम्राट तो चल पड़ा, उसने तो ये बात भी नहीं सुनी, उसने तो जूता उठा लिया, उसने तो जूते मारने लगा, सारा गांव हंसा। और ध्यान रखना, अगर एक साधारण फकीर जूता मारता निकल जाए तो शायद ज्यादा लोग ना भी हंसे, लेकिन जब सम्राट अपने को जूता मारते निकले नंगा, तो सारी राजधानी इकट्ठी हो गई, लोगों ने दुकानें बंद कर दी, काम धाम सब बंद हो गया, भारी जुलूस हो गया इकट्ठा। और जब वो राजमहल के सामने पहुंचा तो उसकी स्त्रियां रोती थी, उसके बेटे रोते थे कि ये क्या हो गया। लेकिन जब सम्राट वापस लौटा तो वो दूसरा ही आदमी होकर लौटा था, घंटे दो घंटे की ही फर्क हुआ था, घंटे दो घंटे ही नगर में घूमा था, लेकिन लौटा तो आदमी ही दूसरा था। वो फकीर के चरणों पर गिर पड़ा। फकीर ने कहा, अब तुझे कुछ और ना करना पड़ेगा, तूने आखिरी बात पहले कदम में कर दी, तू निश्चित हिम्मत भर, तू निश्चित ही सम्राट होने योग्य आदमी, तू वस्तुतः सम्राट है। तुम कभी आके मुझसे पूछते कपड़े न बदले तो, तुम क्या पूछ रहे हो? तुम ये पूछ रहे हो कि दांव पर कुछ न लगाना पड़े, किसी को पता ना चले कि मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूं जो बुद्धिमान नहीं करते। तुम अपनी प्रतिष्ठा जरा भी नहीं खोना चाहते, तुम अहंकार को बचाना चाहते हो और परमात्मा को पाना चाहते हो, यह नहीं होगा। इसलिए कबीर कहते हैं, साईं से लगन कठिन है भाई, साईं स्वामी का रूप है, साईं का अर्थ होता है प्यारे से, प्यारे से लगन लगानी हो तो प्रेम से ही लगती, प्यारे को पाने का ढंग प्रेम है। कैसा प्रेम? जैसे पपीहा प्यासा बूंद का, पिया पिया रट लाई, जैसे पपीहा चिल्लाता रोता बूंद के लिए तड़फता, पिया पिया रट लाई, ऐसा ही प्रेमी जब रटन से भर जाता, जब परमात्मा के सिवाय न कुछ सूझता न कुछ बूझता, जब उसकी ही तस्वीर दिखाई पड़ती आंखों में और उसके ही सपने तैरते रातों में, उठता है बैठता है तो उसकी ही धुन समाई रहती, जो भी देखता है चारों तरफ उसकी ही याद आती, फूल को खिलते देखता है तो उसी को खिलते हुए पाता, सूरज को उगते देखता है तो उसी को उगते हुए पाता, रात तारों से भरी देखता है तो उसी का जलवा, उसी का चमत्कार। जहां भी नजर अटकती है प्यारे की, वहां वो अपने प्यारे को ही पाता है, प्रेमी कुछ और देखता ही नहीं, प्रेमी अंधा हो जाता है, उसे एक ही चीज दिखाई पड़ती है, अनेक खो जाते। हर एक दुख का मदावा भी मोहब्बत, मोहब्बत मुस्तकिल आजार भी है, मेरी मस्ती पे इतना तयन क्यों है, कोई इस बजम में होशियार भी है, न दे दाद इस कदर भी जपते गम की, ये गम नाकाबले इजहार भी है। प्रेमी जानते हैं कि हर मुसीबत की जड़ भी प्रेम और हर मुसीबत का इलाज भी प्रेम। ख्याल करना, तुम्हारी मुसीबत क्या है, तुम्हारे जीवन का संताप दुख पीड़ा क्या है, तुम्हारी चिंता क्या है। संसार से बहुत प्रेम या अपने अहंकार से बहुत प्रेम, ये तुम्हारी मुसीबत, यही तुम्हारा रोग है। औषधि क्या है, उपचार क्या है, परमात्मा से प्रेम। हर एक दुख का मदावा भी मोहब्बत, प्रेम ही उपचार है हर एक दुख का। मोहब्बत मुश्किल आजार भी है, लेकिन सारे उपद्रवों के जड़ में भी मोहब्बत है। मोहब्बत को तुम समझ लो तो सब समझ लिया, प्रेम को समझ लिया तो जीवन के सब राज समझ लिए। गलत से प्रेम हो जाए तो मुश्किल, और सही से प्रेम हो जाए तो सब ठीक। सही के प्रेम में तुम भी ठीक हो जाते हो, गलत के प्रेम में तुम भी गलत हो जाते हो। प्रेम तुम्हारा नरक भी है, तुम्हारा स्वर्ग भी। प्रेम तुम्हारी परतंत्रता भी, तुम्हारी स्वतंत्रता भी। सत्य से प्रेम लग जाए, साई से लगन लग जाए, तो फिर जीवन में हजार हजार कमल खिलते, फिर जीवन एक उत्सव बन जाता है। संसार से प्रेम लग जाए तो जीवन में दुख बढ़ते चले जाते हैं, रोज रोज अंधेरा घना होता चला जाता है। मेरी मस्ती पे इतना तयन क्यों है, और प्रेमी कहता है कि मेरी मस्ती की इतनी निंदा, मेरी मस्ती पे इतनी नाराजगी, मेरी मस्ती का इतना अस्वीकार, मेरी मस्ती पे इतना तयन क्यों है। कोई इस वजन में होशियार भी है, और इस सारे संसार में तुमने किसी को होशियार देखा, सिर्फ मेरी मोहब्बत पर इतनी नाराजगी, सिर्फ मेरी बेहोशी पे इतनी नाराजगी, सिर्फ मेरे पागलपन पर इतनी नाराजगी। यहां सभी पागल है, हाँ कोई धन के पीछे पागल है तो तुम उसे पागल नहीं कहते, और कोई ध्यान के पीछे पागल हो जाए तो उसे पागल कहते हो, बड़ा मजा है, तुम्हारा तर्क भी खूब। कोई पद के पीछे पागल होता है तो तुम पागल नहीं कहते, और कोई प्रभु के पीछे पागल हो जाए तो तुम पागल कहते हो। यहां सभी पागल है, अलग अलग ढंग के पागलपन है, ठीक पागलपन है और गलत पागलपन है, लेकिन यहां सभी पागल है। मेरी मस्ती पे इतना तयन क्यों है, कोई इस वजन में होशियार भी है। और प्रेमी कहता है, न दे दाद इस कदर भी जब्त गम की, ये गम नाकाबले जहर भी। और प्रेमी कहता है कि मैं चुप हूं, अपने गम को कहता भी नहीं, तो मेरी प्रशंसा मत करो, मेरी चुप्पी मेरे मौन की प्रशंसा मत करो, मजबूरी है मेरी। ये गम ऐसा है कि कहा नहीं जा सकता, ये चोट ऐसी है कि बताई नहीं जा सकती, जो खाता है वही जानता है। साईं से लगन कठिन है भाई, जैसे पपीहा प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण तरसे दिन राती और नीर न भाई। चाहे कुछ भी हो जाए उसे और नहीं चाहिए, उसे कुछ और नहीं चाहिए, उसकी सारी चाहतें एक चाहत बन गई। मनुष्य की हजार चाहते हैं, भक्त की एक चाहत। मनुष्य चाहता है यह भी हो वह भी हो, धन भी पद भी प्रतिष्ठा मान सम्मान, हजार चाहते हैं, इसलिए मनुष्य बटा है हजार खंडों। भक्त की एक ही चाहत है कि परमात्मा हो, इसलिए भक्त अविभाजित हो जाता है, एक हो जाता है। जब एक चाह होती तो तुम एक हो जाते हो, जब एक चाह होती तुम्हारे सारे खंड एक दूसरे में मिलकर संयुक्त हो जाते, तुम्हारे जीवन में एक केंद्र पैदा हो जाता, तुम्हारे भीतर आत्मा होती। जब तुम्हारी चाहें हजार होती हैं तो तुम हजार हिस्सों में बट जाते, हजार चाहों को पूरा करोगे तो हजार हिस्सों में बटना ही पड़ेगा। एक हाथ से पद खोजोगे, एक हाथ से धन खोजोगे, एक पैर से टटोलोगे कुछ और, एक हिस्सा इस दिशा में भेजोगे, एक हिस्सा उस दिशा में भेजोगे, छितर बितर जाओगे, खंड खंड हो जाओगे, टूट जाओगे। इसलिए तो तुम संसार में टूटे हुए लोग देखते हो, जिनके जीवन में कोई एक जुटता नहीं। एक जुटता हो भी तो कैसे हो, एक चाह नहीं, भक्त एक जुट होता है। एक ही उसकी चाह है परमात्मा, इसलिए उसे हजार दिशाओं में नहीं जाना पड़ता। और परमात्मा की चाह कुछ ऐसी है कि उसे कहीं जाना ही नहीं पड़ता, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं रह जाती, आंख बंद करके भीतर डूबने लगता है, भक्त में आत्मा का जन्म होता है। लेकिन कठिन है, क्योंकि ये जो मन है ये कहता है भोग लो चार दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है, यह भी भोग लो वह भी भोग लो। ये मन कहता है थोड़ी चेष्टा करोगे तो सब मिल जाएगा, चेष्टा की बात है, थोड़ा पुरुषार्थ करो। ये अहंकार कहता है कि यहां से ऐसे ही बिना भोगे चले गए, कुछ नाम कर जाओ, कुछ दिखा जाओ दुनिया को कि आए थे, कि लोग याद रखें कि कोई था, ऐसे ही शून्य की तरह आए और शून्य की तरह चले गए। नहीं, इतिहास में रेखाएं छोड़ जाओ, हस्ताक्षर कर जाओ पत्थरों पर, तुम तो चले जाओगे लेकिन तुम्हारी याद रहे, तुम विशिष्ट हो, तुम खास हो, तुम अपने खासपन को सिद्ध करो। ऐसा अहंकार उकसाता है, मन फुसलाता है और जिंदगी धीरे धीरे इतनी खंडों में बट जाती है कि तुम एक व्यक्ति हो यह कहना भी ठीक नहीं मालूम पड़ता, तुम एक भीड़ हो जाते। फिर भीड़ का शोरगुल, फिर भीड़ की ऐंचातानी, जैसे एक ही आदमी कई घोड़ों पर सवार हो गया, एक ही आदमी कई नावों पर सवार हो गया जो अलग दिशाओं में जा रही। उसके जीवन में अगर तनाव ना होगा तो क्या शांति होगी? लेकिन हम इस तनाव को झेलने को राजी, हम इस तनाव के नीचे दबे पड़े उठ भी नहीं सकते, हम तैयार हैं इसके लिए, लेकिन परमात्मा की तलाश पैदा नहीं होती, क्योंकि ये सारा तनाव एक आशा पर टिका है कि आज नहीं कल मैं धनी हो जाऊंगा, पद पर पहुंच जाऊंगा। ये थोड़े ही दिन की ही बात है, मंजिल करीब आती, पहुंच जाऊंगा, थोड़ा श्रम और, थोड़ी तकलीफ और। कोई कभी नहीं पहुंचा, कोई कभी नहीं पहुंचता है, कोई कभी पहुंच भी नहीं सकता है, जिंदगी बहुत छोटी है और ये आशाएं दुष्पूर है और ये वासनाएं ऐसी हैं कि कभी भरती ही नहीं। वासना का स्वरूप ही न भरना है, जितना भरो उतनी ही, जैसे कोई आग को बुझाने के लिए घी फेंकता हो, जितना भरने की कोशिश करो उतना घी मिलता आग को, उतनी आग भभक के उठती। जो भी तुम वासना को देते हो वो वासना का भोजन बन जाता है, वासना और मजबूत हो जाती। धन की चाह है, जितना धन दोगे धन की चाह उतनी बढ़ती चली जाएगी। पद की चाह है, जितना पद मिलेगा उतनी पद की चाह बढ़ती चली जाएगी। तुम अपने ही जीवन के निरीक्षण से देखो, ये कोई सिद्धांत नहीं, ये जीवन के सहज तथ्य। तुमने अब तक कुछ तो पूरा करने की कोशिश की होगी, वो पूरा हुआ? तुमने जो भी पूरा करने की कोशिश की, जितनी तुमने कोशिश की उतनी ही भूख बढ़ती गई और प्यास बढ़ती गई। ये कैसा जल है कि कंठ जल रहा है, जल से तृप्ति तो मिलती नहीं, कंठ की ओर आग भड़कती है। यही सारा संसार है, इसलिए बुद्ध ने कहा है ये सारा संसार लपटों से घिरा है, तुम जागो और इसमें बट मत जाओ, बिखर मत जाओ, अपने को समेटो। इस समेटने का नाम ही योग है, योग का अर्थ है जो अपने को समेट ले, योग शब्द का अर्थ है जो अपने को जोड़ ले, जो एक बन जाए। जिसके जीवन में योग घट जाए उसके जीवन में आत्मा फलित होती। भोग का अर्थ है खंड खंड टूट जाना, योग का अर्थ है अखंड हो जाना। साईं से लगन कठिन है भाई, जुआरी चाहिए कोई। और परमात्मा के प्रेम में बहुत बार ऐसे पड़ाव आएंगे जब मन कहेगा लौट चलो, बहुत हो गया, पता नहीं परमात्मा है भी या नहीं। बड़ी प्रगाढ़ श्रद्धा चाहिए, ये भरोसा चाहिए कि परमात्मा ना भी हो तो भी खोजने जैसा है, और संसार है भी तो भी खोजने जैसा नहीं। यही श्रद्धा का अर्थ है। संसार दिखाई पड़ता है फिर भी खोजने जैसा नहीं, और परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता फिर भी खोजने जैसा है, शायद इसीलिए खोजने जैसा है। जो नहीं दिखाई पड़ता उसी को देखने का मजा है, जो हाथ नहीं आता उसी को हाथ लेने का आनंद है, जो छिपा है उसी को उघाड़ना है। संसार तो उघड़ा खड़ा है, नंगा खड़ा है, परमात्मा घूंघट में है। ये घूंघट उठाना पड़े, मगर इस घूंघट को उठाने की कीमत भी चुकानी पड़ती। दिल जलाने से कहां दूर अंधेरा होगा, रात ये वो है कि मुश्किल से सवेरा होगा। क्यों न अब वजह जुनू तर्क करे लौट चले, इससे आगे है जो जंगल वो घनेरा होगा। ये जरूरी तो नहीं इतना भी खुश फहम न बन, वो जमाना जो न मेरा रहा तेरा होगा। खिदमते राजमहल पर उन्हें देखा मामूर, जो ये कहते थे सरेदार बसेरा होगा। राह पुरपेज को सहल इतना बताने वाला, राह पर हो नहीं सकता लुटेरा होगा। वो भी इंसान है ए दिल उसे इल्जाम ना दे, जाने उसको भी किन आफात ने घेरा होगा। दिल जलाने से कहां दूर अंधेरा होगा, रात ये वो है कि मुश्किल से सवेरा होगा। नहीं मुश्किल से ही नहीं, सवेरा होता ही नहीं। रात ये वो है कि यहाँ सवेरा होता ही नहीं। संसार ऐसी रात है जिसका कोई सवेरा नहीं, और परमात्मा ऐसा सवेरा है जिसकी कोई सांझ नहीं। इसे शास्त्रों ने अलग अलग ढंग से कहा है, लेकिन यही बात है, सार की और पते की बात है। याद रखना, संसार ऐसी रात है जिसका कोई सवेरा नहीं, परमात्मा ऐसा सवेरा है जिसकी कोई सांझ नहीं। रोशनी है परमात्मा, प्रकाश है परमात्मा, और संसार तो गहन अंधेरा है। फिर इसमें तुम कितना ही दिल को जलाओ, दिल जलाने से कहां दूर अंधेरा होगा, रात ये वो है कि मुश्किल से सवेरा होगा। और कई बार तुम्हें लगेगा, बार बार लगता है, रोज तो लगता है। ऐसा आदमी खोजना कठिन है जिससे ये बात कई बार झलक में ना आ जाती हो कि इस संसार में कुछ सार नहीं। इतना बुद्धिहीन आदमी होता ही नहीं जिसको ये समझ में ना आ जाता हो कि यहाँ कुछ सार नहीं, फिर भी लगे रहते हैं किसी पुरानी आदत के कारण, संस्कार के कारण। ना लगे तो क्या करें इस कारण, न जाए संसार में तो कहां जाए, कुछ और सूझता नहीं। सारे लोग संसार में जा रहे हैं, सारा समूह वहां जा रहा है, भीड़ के धक्का धुक्की में तुम भी चलते जाते हो। बहुत बार तुम्हें समझ में भी आता है कि क्या फायदा, कहां जा रहा हूं, लेकिन और कहां जाए। क्यों न अब वजह जुन तर्क करें लौट चले। कई बार ऐसा ख्याल आता है कि ये क्या पागलपन कर रहे हैं, इस पागलपन को छोड़ें और लौट चलें, इससे आगे है जो जंगल वो घनेरा होगा। क्योंकि ये सारे संसार की यात्रा अंततः मौत में ले जाती, तुम्हारा जीवन और कहां ले जाता, मौत में ले जाता है। इससे आगे है जो जंगल वो घनेरा होगा। अगर जीवन का तुमने ठीक उपयोग ना कर लिया तो जीवन सिर्फ मौत में ले जाएगा, कब्र में उतार देगा। निश्चित ही जो जंगल आगे आ रहा है वो ज्यादा घना, और जो अंधेरा आगे आ रहा है वो और भी भयंकर है। जिंदगी का अंधेरा ही बड़ा है, मौत का अंधेरा तो निश्चित ही और बड़ा होगा। लेकिन हमारा मन ऐसा कहता रहता है कि माना सिकंदर का नहीं हुआ, नेपोलियन नहीं जीता, माना बड़े बड़े अरबपति भी खाली हाथ गए, लेकिन कौन जाने मैं जीत जाऊं, कौन जाने मैं अपवाद हूं। तुम अपने को सदा अपवाद मानते रहते हो, जब भी कोई मरता है तुम यही सोचते हो कि बेचारा, तुम्हें ये ख्याल नहीं आता कि मेरी भी घड़ी करीब आती। तुम दो आंसू टपकाते, तुम दो सहानुभूति की बातें कहते, तुम इस तरह समझते हो जैसे इस बेचारे पे कोई मुसीबत आ गई। इस पर जो मुसीबत आई है वो तुम पर भी आ रही, इस पे आने के कारण तुम्हारी और करीब आ गई। ये भी क्यों मैं खड़ा था, एक आदमी कम हुआ, तुम्हारा क्यों और आगे सरक गया, मौत के करीब तुम पहुंच गए थोड़े और ज्यादा। हर आदमी के मरने में तुम मरते हो, लेकिन मन कहता है कि मैं नहीं मरूंगा, मौत सदा किसी और की होती, सदा कोई और मरता है। ये जरूरी तो नहीं इतना भी खुश सहमना बन, वो जमाना जो ना मेरा रहा तेरा होगा। लेकिन जो जानते हैं उनसे पूछो, वो कहते हैं कि जो जमाना हमारा नहीं हुआ वो तुम्हारा कैसे होगा। इतना भी खुश सहमना बन, इतना भी अपना सौभाग्य का भरोसा मत कर ले, ये जमाना किसी का भी नहीं हुआ। राह पुरपेज को सहल इतना बताने वाला, और जिंदगी का ये रास्ता बड़ा टेढ़ा मेरा सच। राह पुरपेज को सहल इतना बताने वाला राह भर हो नहीं सकता, लुटेरा होगा। और जो जिंदगी के इस उलझे हुए रास्ते को सहल ही कह देता है वो राहबर नहीं हो सकता, पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता, लुटेरा होगा। वो कहीं ले जाके गली कुचों में अंधेरे में लूट लेगा। इसलिए कबीर कहते साईं से लगन कठिन है भाई। जो कह देता हो कि रोज सुबह 10 मिनट मंत्र पढ़ लेने से सब हो जाएगा, कि एक किताब में राम राम लिख लेने से रोज सब हो जाएगा, कि किसी पत्थर की मूर्ति के सामने दिया जला लेने से सब हो जाएगा, कि चार फूल पड़ोसियों के बगीचे से चुरा के मंदिर में चढ़ाने से सब हो जाएगा। इतना जो सरल कहते हो वो राहबर नहीं, वो पथ प्रदर्शक नहीं, वो लुटेरे, वो तुम्हारे मन को समझते कि तुम सस्ती चीजें चाहते हो, वो सस्ता परमात्मा तुमसे दे देते। सस्ता परमात्मा पाने की आशा में तुम लुट जाते हो। ये जो इतने हिंदू, इतने मुसलमान, इतने जैन ईसाई लुटते हैं मंदिरों में मस्जिदों में, ये अकारण ही नहीं लुट रहे हैं, इसके पीछे एक तर्क है। सस्ते में परमात्मा पाना चाहते, मुफ्त मिल जाए। अब कैसा मजा है, कोई सोचता है कि एक तिलक लगा लेने से, कि जनेऊ पहन लेने से, कोई सोचता है कि रोज जाके मंदिर में सिर पटकाने से, कोई सोचता है कि रोज सुबह गीता या कुरान पढ़ लेने से बस सब हो जाएगा। नहीं, मामला इतना आसान नहीं। पपीहे से पूछो, जैसे पपीहा प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण तड़फे दिन राती और नीर न पाई, और पानी तुम ले आओ दूसरा तो तैयार नहीं। चातक तो स्वाति की ही बूंद मांगता है और पानी नहीं स्वीकार करता। स्वाति की बूंद ही जब गिरेगी तो उसके कंठ को स्वीकार होगी। सिंह घास पात नहीं खाते और मान सरोवर के हंसों को तुम नाली की कीचड़ में ना बिठा सकोगे। हंसा तो मोती चुगे। जब तुम्हारे भीतर परमात्मा की प्यास उठेगी तो तुम सिर्फ मोती ही चुगोगे, तुम सिर्फ परमात्मा को ही पाना चाहोगे, और कुछ भी तुम्हें तृप्त ना दे, तृप्त ना कर सकेगा। ये संसार के खिलौने फिर तुम्हें भरमा ना सकेंगे। दिए भी हो तो पुजारी सूरज के सांस क्या लेंगे तीरगी में, कहो पतंगों से रक्स कर ले चिराग की धीमी रोशनी में, मुआफ ए नाजे रहनुमाई पहुंच के मंजिल पे भी न पाई, वो लज्जते ख्वाब जो मैसर हुई हो सरे राह खस्तगी में, वफा को थोड़ी सी बेनियाजी कम इल्तफाजी ने तेरी दे दी, अब और क्या चाहिए खुदी को तेरी मोहब्बत की बेखुदी में, छुपी नजर खा के आस्था से छुपेगी क्या चश्मे नुक्तदा से, वो एक सिकंज जो जरा सी उभरी जबी ने मजबूर बंदगी में, इधर अंधेरे की लालते हैं, उधर उजाले की जहमते हैं। तेरे मुसाफिर लगाए बिस्तर कहां पे सहराए जिंदगी में। जमील हम उठ के गिर पड़े और गुजर गया कारवां हमारा, गुबार की बात तक न पूछी मुसाफिरों ने रवा रवि में। जब तुम गिरोगे, ये कारवां जिसके साथ तुम चले थे, जिस पर बड़ा भरोसा किया था, ये भीड़भाड़ पूछेगी भी नहीं तुम्हारी बात। जब तुम गिर पड़ोगे, ये कारवां ऐसे ही चलता जाएगा, ये लौट के भी नहीं देखेगा कि कौन गिर गया। जमील हम उठ के गिर पड़े और गुजर गए कारवां हमारा, गुबार की बात तक न पूछी मुसाफिरों ने रवा रवि में। लोग इतनी जल्दी में हैं जाने की, कौन फिक्र करेगा कि कोई मिट्टी में गिर गया, कि कोई पीछे दब गया। इसी भीड़ के पैरों के नीचे दब के मर जाओगे, जिस भीड़ को तुमने संगी साथी समझा है। ये भीड़ संगी साथी नहीं, ये भागते हुए लोग ऐसे ही भागते रहेंगे। तुम गिर जाओगे तो कोई हाथ का सहारा भी ना देगा, और इनमें से कोई तुम्हारे साथ जाने को राजी भी ना होगा। दिए भी हो तो पुजारी सूरज के सांस क्या लेंगे तीरगी में। ये ठीक बात कही है कि दिया भी जला हो अंधेरी रात में तो जो सूरज का चाहक है उसे कुछ आनंद ना आएगा। जो सूरज को चाहता है दियों से तृप्त नहीं होगा। इस जिंदगी में अगर थोड़े बहुत कहीं कोई सुख के क्षण भी आते हो तो वे इतने क्षण भंगुर हैं पानी के बबूलों जैसे कि जिसने शाश्वत को चाहा है उससे उनसे कोई तृप्ति नहीं हो सकती। यहां कभी कभी झलक भी मिल जाती हो प्रेम की तो भी जिसने प्रार्थना को पहचाना है उसे उस प्रेम से कोई तृप्ति नहीं होगी। उस प्रेम में बड़ी गंदगी मिली है, उस प्रेम में शुद्ध सुवास नहीं है, उसमें वासना की दुर्गंध है। दिए भी हों तो पुजारी सूरज के सांस क्या लेंगे तीरगी में। अंधेरी रात में सूरज का पुजारी तो रोता ही रहेगा, दिया भी जला हो तो भी रोता रहेगा। कहो पतंगों से रक्स करने चिराग की धीमी रोशनी में। हाँ, कोई पतंगे हो तो वो नाच ले चिराग की धीमी रोशनी में, लेकिन सूरज का पुजारी, इस संसार के लोग पतंगों की तरह हैं, जो टिमटिमाती रोशनियों में, जो अभी बुझी तब बुझी, जो कभी न कभी बुझ जाने वाली है, रक्स कर लेते, नाच कर लेते। शाश्वत को खोजो, क्योंकि उसी को खोज कर फिर खोना नहीं पड़ता। सूरज के पुजारी बनो, मिट्टी के दियों की पूजा कब तक। रोशनी खोजो, अंधेरे के द्वार पर बंदगी कब तक। देह के सुख और उनकी भ्रमों में कब तक पड़े रहोगे। आत्मा का सुख खोजो, कठिन है। कठिन इसलिए है कि ये जो हजार हजार सुख मालूम होते हैं देह के, ये कहेंगे इतनी जल्दी क्या, थोड़े रुको, थोड़ा ये भी कर लो, थोड़ा वह भी कर लो, फिर परमात्मा तो सदा है, पीछे कर लेना। इसलिए तो लोग कहते हैं संन्यास जीवन के अंत में ले लेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब ले लेंगे, अभी तो जिंदगी है, जिंदगी रक्स पर है, अभी तो ताजा है, अभी तो थोड़ा भोग ले, अभी तो जवानी है, थोड़ा जवानी का रस ले ले। और ध्यान रखना, जवानी में ही ऊर्जा है और शक्ति है, चाहे संसार का रस ले लो और चाहे परमात्मा को पुकार लो। बुढ़ापे में ना तो संसार भोगने की शक्ति रह जाती, जब संसार ही भोगने की शक्ति नहीं रह जाती तो तुम कैसे परमात्मा को भोगने चल सकोगे। वो तो हारे थके आदमी का नाम है, वो कहता अब संसार में तो कुछ मिलने को रहा नहीं, अब संसार में चलने की हिम्मत भी नहीं रही, चलो अब परमात्मा को ही पुकारना, कुछ हो जाए तो हो जाए। वो तो धोखा है, आत्म प्रवंचना है। इसलिए बुद्ध और महावीर ने युवकों को संन्यास दिया। हिंदू बहुत नाराज हुए थे क्योंकि हिंदुओं ने सदा से मान रखा था संन्यास बुढ़ापे की बात है। चौथी अवस्था में 75 साल के बाद, पहले तो 75 साल तक बहुत कम लोग जीते, और उन दोनों तो बिल्कुल नहीं जीते थे जिन दोनों ये 75 साल की बात लिखी गई। उन दोनों तो ज्यादा से ज्यादा आदमी 40 साल, क्योंकि जितनी पुरानी हड्डियां मिली हैं खोजबीन की गई सारी दुनिया में, तो ऐसी कोई हड्डी नहीं मिली है अब तक जो 40 साल की उम्र से ज्यादा आदमी की हो। तुम्हारे शास्त्र कुछ भी कहें लेकिन प्रमाण जरा भी नहीं कि लोग 100 साल जीते थे, बात बिल्कुल झूठी। एक आदमी की हड्डी नहीं मिली जो 40 साल से ऊपर की उम्र की हो। लोग 40 के इर्द गिर्द मर जाते थे, लेकिन ये था कि लोगों को न आंकड़े आते थे, न संख्या आती थी, न कैलेंडर था, न डायरी थी, न घड़ी थी। तो 40 साल भी शायद 400 साल जैसे लगते हो। अभी भी गांव में ऐसा हो जाता है, देहात में जाके आदमी से पूछो तुम्हारी उम्र कितनी, उसे पता नहीं। कब पैदा हुए थे उसे पता नहीं, उसकी गिनती ही 10 अंगुलियों पर पूरी हो जाती, इसके आगे गिनना बहुत मुश्किल मामला है। उसे फिक्र भी नहीं है, एक लिहाज से अच्छा भी है। शायद यही कारण है कि पुरानी किताबें कहती हैं कि उन दिनों में बूढ़े आदमियों के भी बाल सफेद नहीं होते थे। ये बात तभी संभव हो सकती जब बूढ़े आदमी 30-35 साल में मर जाते हो। बूढ़े आदमियों के दांत नहीं गिरते थे, लोग सोचते हैं बहुत मजबूत रहेंगे, कुल मामला इतना है कि वो 30-40 साल के पहले मर जाते थे, तो दांत कहां से गिरेंगे। पुराने शास्त्र कहते हैं कि उन दिनों कोई बेटा बाप के सामने नहीं मरता था। बात ठीक है, जब बाप 40-35-40 साल में मर जाए तो बेटों को इतनी जल्दी मरने की जरूरत भी नहीं। अब तो बहुत बेटे बाप के सामने मरते, और जितना उम्र बढ़ती जाती है, जैसे अमेरिका में या स्वीडन में जहां उम्र 80 साल 85 साल हो गई है औसत उम्र, जहां 100 साल का आदमी आसानी से मिल जाता है, उसके बच्चे अगर उसके सामने मर जाए तो कुछ आश्चर्य नहीं। कभी कभी तो नाती पोते मर जाते। रूस में जहां कुछ लोगों की उम्र 150 के करीब पहुंच गई, वहां तो बेटों के बेटों के बेटे भी मर जाते। 150 साल तक कोई आदमी जिएगा तो उसकी लंबी यात्रा हो गई। वैज्ञानिक कहते हैं कि पुराने दिनों में आज से 3000 साल पहले 40 साल आखिरी उम्र की सीमा थी, और हिंदू कहते हैं 75 साल में सन्यासी हो जाना, 25 साल तक तो ब्रह्मचारी, फिर 50 साल तक गृहस्थ, फिर 75 साल तक वानप्रस्थ, फिर 75 से 100 साल तक सन्यासी। तो शायद ही कभी सन्यासी कोई हो पाए। इसलिए जब तक ये शास्त्र मानेगा, इस देश में सन्यासियों की संख्या बहुत नहीं थी, ऐसे इक्के दुक्के ऋषि मुनि होते थे, क्योंकि उतनी लंबी उम्र तक कोई नहीं जीता था। इस देश में सन्यासियों का प्रादुर्भाव हुआ बुद्ध और महावीर के साथ, क्योंकि उन्होंने जवान को दीक्षित किया। जब जवान को दीक्षित किया तो हजारों लाखों की संख्या में लोग सन्यासित हुए, लेकिन फिर भी सन्यास अटका रहा। हिंदुओं ने उम्र से अटका दिया था, बुद्ध और महावीर ने सन्यास का अर्थ ऐसा किया कि संसार छोड़ के ही जाना पड़ेगा, उससे अटका दिया। बहुत लोग संसार छोड़ के नहीं जा सके, और जरूरी नहीं है कि वे बुरे लोग हों। अक्सर तो ऐसा हुआ बुरे लोग जल्दी से संसार छोड़ के चले जाते। जिस आदमी में थोड़ी दया है, करुणा है, वो अपने बच्चे की भी सोचेगा कि इसको मैं छोड़ जा रहा हूं, पैदा मैंने किया है, इसको छोड़ के जंगल भाग जाऊंगा, क्या ये उचित है, क्या ये अहिंसा है। जिन्होंने कभी नहीं पूछी ये बात, पानी छान के पीते। लेकिन एक आदमी अपने छोटे से बच्चे को जब ये भी पैदा हुआ छोड़ के भाग जाता है, इसमें हिंसा नहीं देखते। एक स्त्री को तुम विवाह कर लाए थे, भरोसा दिया था जीवन भर साथ देने का, फिर एक दिन तुम अचानक जंगल चले जाते, और तुम ये भी नहीं सोचते कि तुमने कोई हिंसा की। तुम एक अंधेरी रात में स्त्री को अकेला छोड़ आए हो, तुम्हारे भरोसे पर चली थी, तुम्हारे भरोसे के कारण तुम्हारे बच्चे की मां बनी थी, और तुम भागे जा रहे हो। मेरे देखे बुरे लोग जल्दी संसार से छोड़कर भाग जाते हैं क्योंकि उनमें करुणा का कोई बोध नहीं होता। कठोर लोग, हिंसक लोग, दुष्ट प्रकृति के लोग जैन मुनि हो जाते। जिनमें थोड़ी सी भी सद्वृत्ति होगी वो हजार बार सोचेंगे। तो उम्र से तो मुक्त कर दिया बुद्ध और महावीर ने, तो संख्या बढ़ी, सन्यासी काफी संख्या में हुए, बुद्ध के लाखों, महावीर के हजारों सन्यासी हुए। ये शुभ थी बात, लेकिन उन्होंने एक दूसरी झंझट लगा दी कि संसार छोड़ के जाना चाहिए। सभी लोग संसार छोड़ के नहीं जा सकते, और सभी लोग चले जाएं तो महावीर को भी रोटी देने वाला नहीं मिल सकता। सभी लोग चले जाएं तो जो छोड़ के चले गए उनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं रहेगा। अगर जैन मुनियों की सब जैन मान ले और कहें कि चलो हम भी मुनि हुए जाते, तो तुम एक दिन देखोगे कि जैन मुनि दुकान कर रहे हैं, कि बाजार में काम खोज रहे हैं, कि नौकरी के दफ्तर के सामने क्यू में खड़े। क्या करोगे फिर? तुमने संसार छोड़ दिया है, इसलिए छोड़ सके हो कि तुम्हारा संसार में कोई है जो तुम्हारी देखभाल कर लेता है, रोटी रोजी कपड़ा मकान का इंतजाम कर देता है। अगर वो भी छोड़ दे तो पता चलेगा। मैं चाहता हूं कि तुम जहां हो वहीं रहते संन्यास्त हो जाओ। संन्यास मन की भाव दशा हो, ये चित्त का जागरण हो, संसार में तुम्हारा रस न रह जाए, बस इतना काफी है, विरस हो जाओ। संसार में तुम्हारी दौड़ न रह जाए, तुम्हारी दौड़ परमात्मा में हो जाए, फिर तुम जहां हो वहीं रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। पति हो तो पति हो, पत्नी हो तो पत्नी, बच्चे हैं तो बच्चों की फिक्र करना, ये भी तुम्हारा परमात्मा की तरफ प्रेम प्रकट करने का एक ढंग है। ये उसका ही संसार है, ये पत्नी बच्चे बेटे उसके ही हैं, इसमें तुम्हारा क्या है? जिस तरह मैं संन्यास को देखता हूं, अगर वैसी धारणा प्रचलित हो जाए तो दुनिया में बहुत लोग सन्यासी हो सकते हैं, उम्र की बाधा नहीं, और ये त्याग का अतिशय आग्रह नहीं, वृत्ति त्याग, वस्तु त्याग नहीं। वस्तु तो उसी की है और उसी की रहेगी, इसलिए कबीर कहते हैं मेरा तेरा क्या है, और शर्म नहीं आती मेरा तेरा कहते हैं। जैसे पपीहा प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण तरफे दिन राती और नीर न भाई। जैसे मिर्गा शब्द सने ही शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने और प्राण दान दे तन को नहीं डराई। मृग बांसुरी की आवाज सुन के पास आ जाता है, या सर्प तुरही की आवाज सुन के पास आ जाता है, फिक्र नहीं करता कि प्राण खोने पड़ेंगे। ऐसे ही परमात्मा का प्राण प्रेमी, अगर मौत भी आती हो तो भी परमात्मा के प्रेम में बाधा नहीं बनने देगा, न तो जीवन बाधा बनेगा न मृत्यु बाधा बनेगी। सब दांव पर लगाने की तैयारी चाहिए, इतना ही पागलपन हो, इतना ही उन्माद हो तो ही कोई पा सकता है। जैसे मृगा शब्द सुने ही शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने और प्राण दान दे तन को नहीं डराई। सर ये कहता है गवारा नहीं अब बारिश संग, दिल ये कहता है उसी कूचे में जाया जाए। जिस कूचे में पत्थर पड़े हैं सिर पर, तो बुद्धि तो कहती अब वहां मत जाओ, वो प्रेमी की जो गली या प्रेसी की जो गली अब वहां मत जाओ, भूल के मत जाओ, बुद्धि कहती वहां पत्थर पड़ते। सर ये कहता है गवारा नहीं अब बारिश से संग, अब और पत्थर खाने की हिम्मत नहीं। दिल ये कहता है उसी कूचे में जाया जाए, लेकिन दिल कहता है चलो वहीं, सिर जाए तो जाए, प्राण जाए तो जाए, चलो वहीं, मंदिर वहीं है। जैसे मिर्गा शब्द सुने ही शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने और प्राण दान दे तन को नहीं डराई। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर पिया की राह मन भाई, पावक देखी डरे बनाई हंसत बैठे सदमाई। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर पिया की राह मन भाई, यह अपूर्व घटना केवल इस देश में घटी। सती की घटना सिर्फ इस देश में घटी क्योंकि इस देश ने प्रेम के तत्व को समझा। दुनिया में कोई देश इतना सौभाग्यशाली नहीं कि प्रेम के तत्व को इतना समझा हो। और स्त्रियों ने पुरुषों को मात दे दी सती होने में, और स्त्रियों ने सदा के लिए सिद्ध कर दिया कि पुरुष के प्रेम की बातचीत ऊपरी ऊपरी है। हजारों स्त्रियां अपने प्रेमियों के साथ चिता पर चढ़ गई, लेकिन एक भी प्रेमी अपनी प्रेसी के साथ चिता पर नहीं चढ़ा है। सतियां बहुत हुई, सता एक भी नहीं हुआ। इससे जाहिर होता है कि पुरुष हृदय से नहीं जीता, बुद्धि से ही जीता है, लफाजी करता है। हालांकि मजे की बात है कि प्रेम के सब गीत पुरुष लिखते, प्रेम की कहानियां पुरुष लिखते, प्रेम के उपन्यास पुरुष रचते, लेकिन स्त्रियों ने प्रेम के प्रमाण दिए। और इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि प्रेमी चल बसा। तो स्त्री ने तय किया कि अब उसके बिना रहने का क्या अर्थ होगा। रहने का मजा उसके साथ था, रहने में सार्थकता उसके साथ थी, वही प्राणों का प्राण था। उसके बिना क्या अर्थ, उसके बिना जीवन मृत्यु से भी बदतर है। ये अपूर्व घटना थी, असाधारण घटना थी, अति मानवीय घटना थी। और आसान नहीं है, तुम्हें पता है, जरा सा हाथ जल जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। जरा आग के पास हाथ ले जाओ तो पता चलेगा, जलती चिता में जीते जी बैठ जाना, अपनी देह को जलते देखना। जरूर प्रेम का बल देह के बल से ज्यादा होगा, तभी यह संभव हो सकता है। प्यारे से लगाव अपनी देह के लगाव से ज्यादा होगा, तभी यह हो सकता है। इस स्त्री ने जो चिता पर चढ़ गई है और शांत भाव से बैठकर आग में अपने को समर्पित कर दिया है, इस बात की घोषणा कर दी कि आदमी शरीर ही नहीं, आदमी शरीर से कुछ ज्यादा है, आदमी आत्मा है, नहीं तो यह घटना घट ही नहीं सकती। अगर आदमी केवल शरीर मात्र है, जैसा कि पदार्थवादी और नास्तिक कहते हैं कि आदमी सिर्फ देह मात्र है, तो यह सती की घटना नहीं घट सकती। फिर यह कौन है, क्योंकि देह तो जलना नहीं चाहती। देह क्यों जलना चाहे, देह तो कहेगी ये आदमी गया तो गया, दूसरा आदमी खोज लो। इसलिए देहवादी देशों में सती की तो सवाल ही नहीं है, सती की तो बात ही व्यर्थ है। देहवादी देशों में तलाक का प्रचार बढ़ गया, क्योंकि ठीक है, इस आदमी से जब तक सुख मिलता ठीक, जब नहीं मिलता बात खत्म हो गई। संबंध देह का है और देह के पास कोई ऊंचे मूल्य नहीं। सुख मिलता हो इस आदमी के साथ तो ठीक, नहीं मिलता हो तो बात खत्म हो गई, तो विदा हो जाओ। जो स्त्रियां चिता पर चढ़ गईं और सहज भाव से मृत्यु को अंगीकार कर लिया, मृत्यु के अंगीकार में ही पता चलता है कि उन्हें कुछ कुछ अमृत का स्वाद लग गया होगा। जरा सोचो, एक स्त्री को, एक युवती को, एक विधवा को अपने प्रेमी की चिता पर बैठे हुए सोचो, उसके भीतर क्या घटता होगा। देह तो कहती होगी चलो उठो, ये भयंकर लपटे, ये असह पीड़ा, ये नरक। देह तो होश खो देती होगी, देह तो खींचती होगी कि चलो उठो भागो, देह तो भगा ही देगी, लेकिन कौन उसे रोके हुए है। देह से कुछ ज्यादा है, मनुष्य, उस ज्यादा का उसे अनुभव हो रहा है। इस चिता पर चलते चढ़े हुए जलते जलते वो स्त्री आत्मा का अनुभव कर लेगी। ये तो आत्मा को ही अनुभव करने का उपाय था सती का प्रयोग। पुरुष इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए, यद्यपि पुरुषों ने शास्त्र लिखे हैं कि आदमी देह नहीं है आत्मा है, और पुरुषों ने शास्त्र लिखे हैं कि प्रेम से ही सत्य मिलता है, और पुरुषों ने सारी बातें कही हैं, लेकिन एक पुरुष ने भी ये हिम्मत न की कि अपनी प्रेसी के साथ चढ़ जाता चिता पर। इधर प्रेसी मरी नहीं कि पुरुष दूसरी स्त्री की तलाश में लग जाते। मरघट पे ही उसके घर वाले विचार करने लगते हैं कब इसकी शादी कहां करते। इसमें पुरुष का बड़ा गहरा अपमान है। इसमें जाहिर होता है कि पुरुष ज्यादा शरीरवादी है, स्त्री ज्यादा आत्मवादी है। जैसी सती चढ़ी सत ऊपर, पिया की राह मन भाई। उसने कहा जीवन जाए जाए, लेकिन मैं पिया के साथ जाती हूं। पिया की राह मन भाई, अब पिया मर गया तो मैं भी मरती हूं। जीवन साथ था, मौत भी साथ होगी। सती की यह व्यवस्था धीरे धीरे विकृत हो गई, क्योंकि इस जगत में श्रेष्ठतम सत्य भी विकृत हो जाते, और विकृत की पुरुष ने। विकृत कब हो गई? धीरे धीरे पुरुषों को यह भाव पकड़ गया कि मेरे मरने के बाद मेरी स्त्री मेरी सिता पे चढ़नी ही चाहिए। प्रतिष्ठा की बात हो गई, फला आदमी मरा उसकी स्त्री सिता पे चढ़ गई। अब तुम सोचने लगे कि मैं मर जाऊं, पता नहीं मेरी स्त्री चढ़े सिता पे ना चढ़े, न चढ़े तो मेरी बदनामी होगी। ये भी अहंकार का हिस्सा हो गया, तो मेरी स्त्री भी चढ़नी चाहिए इसका आयोजन पक्का कर लेना जरूरी, नहीं तो लोग कहेंगे अरे इसकी स्त्री नहीं चढ़ी तो इनमें प्रेम नहीं था, या इसकी स्त्री इसके प्रति सच में ही लगाव से भरी नहीं थी, या इस स्त्री का मन किसी और से लगा था, या स्त्री दुराचारिणी, या ये पुरुष इस स्त्री को तृप्त नहीं कर पाया। न मालूम लोग क्या क्या सोचेंगे, बदनामी हाथ लगेगी। तो लोग इंतजाम करने लगे कि उनकी पत्नी को चढ़ना ही चाहिए। जो बात सहज होती है उसमें तो सौंदर्य है, जो बात सहज होती है उसमें तो एक अपूर्व घटना है, चमत्कार है, लेकिन जब जबरदस्ती की जाने लगी तो बात गंदी हो गई, और गंदगी पुरुष लाया अहंकार के कारण। तो आयोजन होने लगा कि जब भी कोई मरे तो सारा गांव उसकी स्त्री को खदेड़ के जाके चढ़ा दे चिता पर। स्त्रियां भाग रही हैं और उनको जबरदस्ती चढ़ाया जा रहा। जबरदस्ती चढ़ाने के लिए पूरा इंतजाम किया जाता था, इतना घी फेंका जाता था, इतना तेल फेंका जाता था कि आग ऐसी भपके कि एक ही भवक में स्त्री समाप्त हो जाए, और चारों तरफ पंडित पुजारी हाथ में जलती मसालें लेके खड़े रहते थे कि अगर स्त्री भागे निकले, क्योंकि आग आग है, और जब तुम अपने मन से नहीं गए हो तो भागोगे, तो कहीं अधजली स्त्री बाहर न निकल आए, तो उसको मसालों से वापस चिता में धकाल देने की व्यवस्था थी, और ढोल नगाड़े बजाए जाते थे खूब, ताकि वो रोएगी चीखेगी चिल्लाएगी। मरेगा कोई तो ऐसे थोड़ी मरेगा, हाँ अपने स्वानुभव से कोई मरता हो, स्वप्रतीति से कोई मरता हो, सहज स्फूर्ति से कोई मरता हो, तब तो बात और है, लेकिन जब जबरदस्ती किया जा रहा है तो वो चीखेगी, भयंकर चीख निकलेगी, वो चीख पूरे गांव में गूंज जाएगी, और चीख सिद्ध कर जाएगी कि स्त्री ने जबरदस्ती सती हुई नहीं है, करवाई गई। तो बड़े बैंड नगाड़े बजाते और बड़े जोरों से मंत्रोच्चार करते, हरे कृष्ण हरे रामा करते, और इतना घी फेंकते कि धुआं काफी हो जाए, ताकि किसी को दिखाई भी ना पड़े कि क्या हो रहा है। ये तो हत्या थी, इसलिए अंग्रेजों को इस हत्या को बंद करना पड़ी। अंग्रेजों ने सती की प्रथा बंद नहीं की, सती की प्रथा तो उसके बहुत पहले मर चुकी थी। जो उन्होंने बंद किया वो स्त्रियों की हत्या थी, इसलिए मैं नहीं कहता कि उन्होंने बुरा किया, उन्होंने ठीक किया। असली बात तो खो गई थी, असली फूल तो जा चुके थे, प्लास्टिक के फूल रह गए थे, और इनके कारण हजारों स्त्रियां सताई जा रही थी, जबरदस्ती सताई जा रही थी। अगर कोई स्त्री किसी तरह बच भी जाती, न जाती, न होती सती, तो जीवन भर अपमान सहती, जीवन भर समझी जाती कि उसका आचरण गलत है। इसलिए विधवा का कोई सम्मान नहीं होता था, विधवा का अपमान था, उसका जीना दुभर हो जाता था। यह जीवन दुभर कर देना इसी के लिए था ताकि आदमी यही तय करे कि बेहतर यह है कि मैं मर जाऊं, जीना तो और भी मुश्किल होगा। कोई स्त्री विधवा हो जाती तो सोचती कि बेहतर यही है कि मर ही जाऊं, क्योंकि जीना तो और कठिन होगा, मरना तो क्षण में हो जाएगा। आग की तकलीफ है, दो घड़ी में बीत जाएगी, मगर ये जिंदगी तो न मालूम कितने वर्ष चले। ये अपमान भारी होगा, लंबा होगा। सती की प्रथा अपने आप में बड़ी प्यारी थी, वो प्रेम का बड़ा अद्भुत प्रमाण थी और आत्मा की बड़ी घोषणा थी। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, पिया की राह मन भाई, पावक देख डरे वह नहीं, हंसत बैठे सदमाई। वहां बैठी है आग पर लेकिन प्रसन्न है, प्रसन्न है कि अपने प्रेमी के साथ जा रही, उमंग से भरी है कि अपने प्यारे का हाथ में हाथ है, कि अपने प्यारे की सिर को अपनी गोद में लिए बैठी, कि जीवन में सांस था ही था, मृत्यु में भी सांस है, मृत्यु भी जुदा न कर पाई, प्रेम ने मौत को भी हरा दिया। ऐसा ही जब कोई परमात्मा को भी प्रेम करता है कि अपनी जीवन से भी अगर कीमत चुकानी पड़े तो तैयार हो, आग में भी जल जाना पड़े तो तैयार हो, तभी कोई मिल पाता है। साईं से लगन कठिन है भाई, छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय हो गुनगाई। और जब तक तुम्हें अपने तन में बहुत रस लगा है, तब तक तुम परमात्मा को ना पा सकोगे। परमात्मा तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, तुम्हारे तन में ही छिपा है। तन तुम्हारा मंदिर है, परमात्मा तुम्हारे मंदिर का देवता है, लेकिन तुम्हारी नजरें दीवारों पर अटकी, इसलिए मंदिर में विराजे देवता को तुम नहीं देख पाते हो। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय होए गुनगाई। छोड़ो फिक्र तन की फिक्र छोड़ते ही आदमी में अभय का जन्म होता है। तन के कारण भय है, क्योंकि तन के कारण मृत्यु है, मृत्यु के कारण भय है। जिस दिन तुमने जाना मैं तन नहीं हूं, उसी दिन मृत्यु भी गई और भय भी गया। फिर तुम निर्भय होए गुनगाई, फिर तुम प्रभु का निर्भय होकर गुणगान करो, स्तुति करो, फिर नाचो, फिर ही नाच सकोगे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, नहीं तो जन्म न साई। और सुन लो, कबीर कहते ऐसा कर लो तो ठीक, नहीं तो जीवन का अवसर व्यर्थ गया। माना कि प्रेम लगाना कठिन है प्रभु से, लेकिन लगा लो, न लगाया तो जीवन अकारत गया। तब तुम कृतार्थ न हुए, फल ना लगे, फूल ना लगे तुम्हारे जीवन में। तुम्हारा जीवन ऐसे ही था जैसे बांझ वृक्ष। लोका जाने न भूलो भाई, कबीर कहते हैं प्रभु की महिमा को जानो, भूलो मत। इस संसार में अपनी स्मृति को बहुत मत उलझा दो। लोका जाने न भूलो भाई, संसार है ठीक है, अपनी जगह ठीक है, मगर इसमें इतने मत भरम जाओ कि प्रभु का स्मरण भूल जाए। उसकी याद तो बनी ही रहे, क्योंकि अंततः वही हमारा घर है, अंततः वही हमें जाना, क्योंकि वहीं से हम आए, वही स्रोत है, वही गंतव्य है। खालिक खलक, खलक में खालिक, सब घर रहो समाई। सृष्टिकर्ता सृष्टि में छिपा है, खालिक खलक, खलक में खालिक, सृष्टिकर्ता सृष्टि में छिपा है और सृष्टि सृष्टिकर्ता में छिपी। ये वक्तव्य ध्यान में रखना। परमात्मा संसार से अलग थलग नहीं है, कहीं दूर आकाश में नहीं बैठा है, यहीं छिपा है, कंकण में छिपा है, क्षण क्षण में छिपा है। परमात्मा इस सारे अस्तित्व में छिपा है, जैसे परमात्मा इस अस्तित्व में छिपा है, ये अस्तित्व परमात्मा में छिपा है, दोनों संयुक्त हैं, दोनों जुड़े। इसलिए संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है परमात्मा को पाने के लिए। सच तो यह है, अगर संसार तुमने बिल्कुल छोड़ दिया तो कैसे परमात्मा को पाओगे, क्योंकि परमात्मा संसार में छिपा है। यही पाओ, यही खोजो, यही खोदो। जैसे मिट्टी खोदो तो जल हाथ लगता है, ऐसे संसार खोदो तो परमात्मा हाथ लगता है। तुम सोच के कि मिट्टी खोदने से क्या सार, मिट्टी छोड़ के भाग गए तो जल का स्रोत जो छिपा था उससे भी वंचित रह जाओगे। खालिक खलक, खलक में खालिक, सब घर रहो समाई, सब तरफ वही है, सब में वही है। अल्लाह एक नूर उपजाया ताकि कैसी निंदा। और कहते कबीर, एक ही अल्लाह ने एक ही नूर से, एक ही रोशनी से सब उपजाया है, इसलिए संसार की कैसी निंदा करते हो। अल्लाह एक नूर उपजाया ताकि कैसी निंदा, अपनी रोशनी से संसार को बनाया है। ये संसार उसकी सृष्टि है, जैसे कोई चित्रकार अपने प्रेम से चित्र बनाता, कोई मूर्तिकार मूर्ति गढ़ता और कोई कवि गीत रचता, ऐसे परमात्मा ने सृष्टि रची, ये उसका आनंद है। इसकी निंदा कर रहे हो? संसार की निंदा मत करो, क्योंकि संसार की निंदा अंततः परमात्मा की निंदा है। संसार से जागना तो जरूर है, लेकिन निंदा की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा ही समझो कि अगर किसी की मूर्ति, किसी मूर्तिकार की मूर्ति को देख के तुम मूर्ति की निंदा करो तो ये अंततः मूर्तिकार की ही निंदा है। मूर्ति की निंदा मूर्तिकार की तरफ ही इशारा करेगी। मूर्ति की प्रशंसा मूर्ति की थोड़ी प्रशंसा है, मूर्तिकार की ही प्रशंसा है। और यह भी सच है कि मूर्ति से जागना है, मूर्ति में खोने जाना है, नहीं तो मूर्तिकार को कब पाओगे। मूर्ति की निंदा भी नहीं करनी और मूर्ति में खो भी नहीं जाना है। मूर्ति ही सब कुछ नहीं है, मूर्ति तो केवल संकेत है कि आसपास कहीं मूर्तिकार छिपा है। ऐसा ही समझो कि जंगल में तुम जा रहे हो, घने जंगल में जहां कोई रास्ता नहीं, पगडंडी भी नहीं, और अचानक तुम्हें अपने पैर के पास पड़ी हुई एक घड़ी मिल जाती, क्या तुम्हें उसी क्षण प्रमाण न मिल जाएगा कि घड़ी का मालिक आसपास होगा? और घड़ी अगर चल भी रही हो तो ज्यादा देर नहीं हुई है घड़ी के मालिक से हाथ से छूटे हुए, हालांकि कोई और प्रमाण नहीं, न पैरों का कोई चिन्ह, लेकिन घड़ी तो घड़ी किसी की खबर दिलाती, कोई होगा आसपास ही होगा, ज्यादा दूर भी नहीं निकला होगा। ये जगत चल रहा है, ये घड़ी चल रही है, और ये इतना विराट आयोजन है कि बिना मालिक के नहीं हो सकता। ये व्यवस्था सूचक है, ये किन्हीं हाथों की खबर देती, किन्हीं अनूठे हाथों की, ये रचिता की तरफ इशारा करती। तुम जब वृक्षों को देखते हो, पक्षियों को देखते हो, चांतारों को देखते हो, तो क्या कभी तुम्हारे मन में ये सवाल नहीं उठता, इतना विराट आयोजन इतनी शांति और संगीत से चल रहा है, ये व्यवस्था बिना केंद्र के नहीं हो सकती। कभी की अराजकता हो गई होती, चीजें टकरा गई होती, टूट गई होती, बिखर गई होती, गिर गई होती। हम तो जिंदगी में व्यवस्था कर करके भी व्यवस्था नहीं कर पाते, और यहां व्यवस्था दिखाई ही नहीं पड़ती और फिर भी सब व्यवस्थित है। हम तो चौराहे पे पुलिस वाला खड़ा करते तब भी लोग गलत चलते चले जाते, चांतारों के राहों पर कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा, और कहीं तख्तियां भी नहीं लगी कि बाएं चलो, और कहीं रास्ते पर लाइट भी नहीं लगे कि अभी रुको, अभी मत चलो, अभी दूसरे निकल रहे हैं। कितने चांतारे, कोई टकराता नहीं, सब अपूर्व शांति से चल रहा है, अनूठी व्यवस्था है, व्यवस्थापक दिखाई भी नहीं पड़ता। इतना विराट आयोजन और कहीं कोई सीधे साफ प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते। इससे यह सिद्ध होता है कि जो व्यवस्थापक है वो व्यवस्था के भीतर ही कहीं छिपा है, बाहर नहीं खड़ा है। बाहर खड़ा होता तो हम देख लेते, वो आज्ञा नहीं दे रहा है कि हे चांद तारों बाएं चलो, अभी रुको, अभी दूसरे तारे निकलते हैं, अभी ट्रैफिक बंद किया जाता है, अभी दूसरों को निकल जाने दो। कोई कहीं आज्ञा नहीं देता और सब ऐसे चल रहा है जैसा आज्ञा देने देने से भी नहीं चल सकता। तो व्यवस्थापक कहीं व्यवस्था में ही छिपा है, हाथ अलग नहीं है, वृक्षों में फैला है, पहाड़ों में छिपा है, चांतारों में छिपा है, तुम में मुझ में छिपा है। खालिक खलक, खलक में खालिक, सब घर रहो समाई, अल्लाह एक नूर उपजाया ताकि कैसी निंदा, ता नूरे से सब जग किया कौन भला कौन मंदा। और कबीर कहते उसने एक नहीं सबको पैदा किया, तो फिर कौन अच्छा कौन बुरा, हिंदू अच्छे की मुसलमान की, ब्राह्मण अच्छे की शूद्र, सब ना समझियां हैं, कौन अच्छा और कौन बुरा, सब एक परमात्मा से आए इसलिए सभी परमात्मा रूप है, अच्छे बुरे की बातें सब व्यर्थ है। ता अल्लाह की गति नहीं जानी, गुर गुड़ दीवा मीठा, कह कबीर में पूरा पाया सब घट साहब दीठा। ता अल्लाह की गति नहीं जानी, गुर गुड़ दीवा मीठा, सदगुरु इतनी मीठी बातें देते, ऐसा मीठा गुड़ देते, फिर भी तुम स्वाद नहीं ले पाते। क्या है स्वाद सदगुरु का? सदगुरु का एक ही स्वाद है कि तुम्हें अल्लाह की गति का पता चल जाए, परमात्मा के रहस्य का पता चल जाए। ता अल्लाह की गति नहीं जानी, गुरु गुड़ दीवा मीठा, सदगुरु एक ही तो मिठाई बांटते। एक बार ऐसा हुआ कि काशी की एक छोटी सी गली में, काशी की गलियां ऐसी छोटी, दो काशी के दुकानदारों में झगड़ा हो गया। दोनों मिठाई वाले थे, जब झगड़ा हो गया तो एक दूसरे पे लड्डू फेंकने गई, और कुछ था भी नहीं फेंकने को, मारा मारी हो गई लड्डू की, भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ ने खूब मजा लूटा क्योंकि लड्डू मिले, इधर के लड्डू भी मिले, उधर के लड्डू भी मिले। कहते हैं कोई फकीर वहां खड़ा देख रहा था, वो बहुत हंसने लगा, उसने कहा ऐसी ही गुरुओं के बीच कभी अगर विवाद भी छिड़ जाता है तो लड्डू ही फेंके जाते। तो महावीर और बुद्ध में जो विवाद है देखने वाले के लिए, दोनों तरफ से लड्डू फेंके जा रहे। शंकराचार्य और बुद्ध में जो विवाद है, दोनों तरफ से लड्डू फेंके जा रहे। अगर तुम्हारे पास आंखें हो तो तुम खूब लूट लो, मगर तुम अंधे हो, तुम लड्डू तो देखते ही नहीं। तुम अपने पत्थर उठा लेते, तुम्हारे पास तो पत्थर ही है। तो शंकराचार्य का अनुयायी बुद्ध के खिलाफ हो जाता है कि उखाड़ फेंको बुद्ध धर्म को हिंदुस्तान से, कि बौद्ध के भिक्षुओं को जला देता है अग्नि में, कढ़ाओं पर चढ़ा देता है। तुम्हारे पास यही है, तुम चूक ही गए। संत तो विवाद भी करते हैं तो भी मिठाई ही बरसती है, और तुम अगर संवाद भी करते तो भी गाली गलौज के अतिरिक्त और तुम्हारे पास है भी क्या? ता अल्लाह की गति नहीं जानी, गुरु गुड़ दीवा मीठा। कबीर कहते हैं गुरु एक ही तो बात देता है, हजार तरह से एक ही बात कहता है, नए नए रंग नए नए ढंग से एक ही गीत गाता है, उसकी टेक एक है, और वो टेक है कि किसी तरह तुम्हें अल्लाह की ये छिपी हुई गति दिखाई पड़ जाए। ये जो सारा जगत गतिमान हो रहा है, इस गतिमान के पीछे उसका ही हाथ है, वही गत्यात्मक है। यही जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन सभी सदगुरुओं की मीठी वाणी तुम्हें समझ आ गई, वेद कुरान पुराण सब समझ आ गए। कहे कबीर में पूरा पाया सब घटी साहब देखा, और जब मैंने गुरु के वचन का पूरा रस ले लिया तो मैंने सब पा लिया, कहे कबीर मैंने पूरा पाया। पूरे पाने की कसौटी क्या है? किस आदमी ने परमात्मा को पूरा पा लिया, इसकी कसौटी क्या है? इसकी कसौटी कबीर कहते हैं सब घटी साहब दीठा, जिसको सब जगह परमात्मा दिखाई पड़ने लगे, मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, गिरजे में, स्त्री में, पुरुष में, ब्राह्मण में, शूद्र में, हिंदू मुसलमान ईसाई में, जैन में, बौद्ध में, पशुओं पक्षियों में, पत्थर पहाड़ों में, राम में, रावण में, अच्छे में, बुरे में, साधु में, असाधु में, जिसे सब जगह परमात्मा दिखाई पड़ने लगे, उजाले में, अंधेरे में, जिंदगी में, मौत में, जिसे कोई द्वंद्व न रह जाए, उसने पूरा पा लिया। ता अल्लाह की गति नहीं जानी, गुरु गुड़ दीवा मीठा, कहे कबीर मैं पूरा पाया, सब घटी साहब दीठा। जहिया कीर्तन ना हता, धरती हती न नीर, उत्पत्ति परले ना हता, तब की कहे कबीर। बड़ा अद्भुत वचन, अनूठे वचनों में से एक है। जीसस के वचनों में एक वचन है जो इसके करीब आता है। जीसस एक गांव में लोगों को समझा रहे, यहूदियों की भीड़, क्योंकि यहूदी थे और तो वहां कोई था नहीं। एक यहूदी रबाई ने पूछा कि महानुभाव, अब्राहम का नाम सुना कभी? अब्राहम यहूदियों का सबसे पहला पैगंबर, यहूदियों का पिता, जैसे राम हिंदुओं के लिए प्यारे, ऐसे अब्राहम यहूदियों के लिए प्यारे। और कुछ का तो कहना है कि राम और अब्राहम एक ही आदमी के दो नाम है। अब्राहम का पुराना नाम है अब्राम, और अब का मतलब होता है श्री हिब्रू में। तो जो हिंदी में श्री राम का अर्थ होता है, वो अब्राम का अर्थ होता है हिब्रू में। संभव है कि कहीं बहुत प्राचीन समय में दूर राम को मानने वाले लोग दो हिस्सों में बट गए, और ये ही दो धर्म दुनिया में सबसे ज्यादा पुराने हैं, हिंदू और यहूदी। और इन्हीं दो धर्मों से दुनिया के सब धर्म निकले। यहूदियों से निकली ईसाइयत और इस्लाम, और हिंदुओं से निकले बौद्ध और जैन। इतने ही धर्म है दुनिया में खास। यहूदी और हिंदू दो मूल धर्म मालूम होते, दोनों के पीछे राम का नाम है। तो उस यहूदी ने पूछा कि अब्राहम का नाम सुना कभी? और जीसस ने जो कहा वो बड़ी अनूठी बात कही। जीसस ने कहा, जब अब्राहम भी पैदा नहीं हुआ था तब भी मैं था। ये तो बड़ी चोट करने वाली बात हो गई। यहूदियों को बहुत बुरा लगा कि जब अब्राहम भी नहीं था तब भी मैं था। मैं अब्राहम से पुराना। यीशु ये कह रहे हैं कि मैं शाश्वत हूं, तुम भी शाश्वत हो। रूप आते हैं जाते हैं। अब्राहम आया गया, जीसस आया और गया, तुम आए और गए। ये रूप ही है जो आते और जाते हैं, आकृतियां। लेकिन जो भीतर छिपा हुआ सत्य है वो शाश्वत है। कबीर कहते हैं जहिया कीर्तन ना हता, कबीर कहते हैं जब करता भी नहीं था, धरती हती न नीर और न पानी था और न पृथ्वी थी, उत्पत्ति परले न हता, जब उत्पत्ति भी न हुई थी संसार की, परले की तो बात ही कहा, तब की कहे कबीर। कबीर तब की कह रहा है, कबीर उस मूल स्रोत की कह रहा है जिससे सब आया। कबीर उसकी देख के कह रहा है, अब्राहम से पहले जीसस। और कबीर तो और भी एक कदम आगे बढ़ गए। वो कहते हैं परमात्मा से पहले कबीर, जहिया कीर्तन ना हता, जब करता भी नहीं था, बनाने वाला भी नहीं था, कुछ बना नहीं था, धरती हती न नीर, सृष्टि हुई ही न थी, सब शून्य था, महाशून्य था, उत्पत्ति पर लेना हता, तब की कहे कबीर। तुम भी थे तब, अब्राहम से पहले तुम भी थे तब, धरती हती न नीर। तुम पुराने हो, तुम अति पुरातन हो, तुम सनातन हो, तुम्हें याद भर नहीं रही, कबीर को याद आ गई। तुम वही हो जो मूल में था, यही अर्थ है कहने का तत्वमसि, तुम परमात्मा हो। सब तुम्हारे बाद में हुआ है और सब मिट जाएगा तब भी तुम बचोगे। तुम्हारा कोई मिटना नहीं, तुम अमृत हो। ता अल्लाह की गति नहीं जानी, गुरगुड़ दीवा मीठा, कह कबीर में पूरा पाया सब घटी साहब दीठा। जहिया कीर्तन ना हता, धरती हती ननीस, उत्पत्ति पर लेना हता, तब की कहे कबीर। कबीर पर पंडित पुरोहित मुल्ला मौलवी बहुत नाराज हो गए थे कि कबीर अपने को समझता क्या, जुलाहा है कबीर, अपने को समझता क्या, ये कह क्या रहा है कि जब कुछ भी नहीं था तब भी मैं था। और मैं तब की बात कह रहा हूं, कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, वेद नहीं रचे गए थे तब की मैं कह रहा हूं, उपनिषद के ऋषि नहीं हुए थे तब की मैं कह रहा हूं, बुद्ध महावीर को किसी ने जाना नहीं था तब की मैं कह रहा हूं। कबीर ये हिम्मत की बात, पंडित पुरोहित तो आग बबूला हो गए। उस समय के पंडित पुरोहितों ने मिलकर कबीर के खिलाफ बड़ा उपद्रव मचा दिया। वे तो कहने लगे ये आदमी अहंकारी है, ये अक्सर हुआ है, सत्य की घोषणा अक्सर भ्रांति दे सकती है कि ये अहंकार है, लेकिन सत्य की घोषणा वही कर सकता है जिसका अहंकार बिल्कुल चला गया हो। कबीर में अगर जरा भी अहंकार होता तो थोड़े झिझकते, सोचते कि ये मैं क्या कह रहा हूं, थोड़े डरते कि लोग क्या कहेंगे। अहंकारी आदमी बहुत सोच समझ के चलता है। असल में अहंकारी आदमी अपने अहंकार की घोषणा बड़े परोक्ष ढंग से करता है, प्रत्यक्ष ढंग से कभी नहीं करता, क्योंकि प्रत्यक्ष ढंग से करेगा तो और सब अहंकारी मौजूद है वो गर्दन दबा देंगे। अहंकारी आदमी अपने अहंकार की घोषणा ऐसे करता है कि तुम्हें पता भी चल जाए और तुम उसके खिलाफ कुछ कर भी ना सको। वो हाथ जोड़ के जैसे राजनेता करते हैं हाथ जोड़ के झुक जाता और कहता आपके पैर की धूल हूं मैं तो आपका सेवक। सेवकों को सत्ता में जाने का इतना रस क्यों है? ऐसे पैर दबाओ लोगों के, लोग तैयार हैं, कौन मना कर रहा है, लेकिन सेवकों को सत्ता में जाने का रस। असल में सत्ता में जाने के लिए वे सेवक बनने का ढोंग रचते, झुकते, तुम्हारे चरण छूने को तैयार रहते, सिर पर चढ़ने की आकांक्षा है, बड़ी विनम्रता का वातावरण पैदा करते। तुम उसी राजनेता को ज्यादा मत दोगे जो बहुत विनम्रता बताएगा, जो झुकेगा, जो तुम्हारे अहंकार को फुसलाएगा, जो कहेगा मैं तो कुछ नहीं बस आपका सेवक हूं, एक छोटा मोटा सेवक, मुझे मौका दो सेवा का। मगर सेवा के लिए सत्ता में जाने की कोई जरूरत ही नहीं। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता, जनता कहती हमें आपसे सेवा करवानी नहीं, मगर आप कहते हम करके रहेंगे, हम तो सेवा करेंगे, चाहे तुम करवाओ न करवाओ हम तो करेंगे, हमें तो सेवा में रस है। मैंने सुना एक स्कूल में पादरी ने बच्चों को कहा कि कुछ सेवा का काम किया करो, साथ में दिन उसने पूछा कि कुछ सेवा का काम किया, एक बच्चे ने हाथ हिलाया, उसने कहा क्या सेवा का काम किया, तो उसने कहा एक बूढ़ी स्त्री को रास्ता पार करवा दिया। पादरी ने कहा बहुत अच्छा किया, सदा बूढ़ों का ध्यान रखो। दूसरे से पूछा तूने क्या किया, वो भी हाथ हिला रहा था, उसने कहा मैंने भी एक बूढ़ी स्त्री को रास्ता पार करवा दी। पादरी थोड़ा सोचा कि इसको भी बूढ़ी स्त्री मिल गई, मगर कोई आश्चर्य नहीं, कई बूढ़ी स्त्रियां। तीसरा हाथ हिला रहा था, पूछा तूने क्या किया, उसने कहा मैंने भी एक बूढ़ी स्त्री को रास्ता पार करवा दी। तब तो जरा बात ज्यादा हो गई, उसने कहा तुम तीनों को बूढ़ी स्त्रियां मिल गई? उन तीनों ने कहा तीन नहीं थी, एक ही थी। तो पादरी ने पूछा एक को पार करवाने के लिए तीन की जरूरत पड़ी? उसने कहा तीन भी बड़ी मुश्किल से पार करवा पाए। वो तो जाने नहीं चाहती थी उस तरफ, वो तो हमें सेवा करनी थी। आपने कहा था किसी बूढ़े को रास्ते पार करवाना, हम सेवा का मौका तलाश कर रहे थे। वो स्त्री तो बड़ी चिल्लाती थी और गालियां बकती थी, मगर हमने करवा ही दिया। ऐसे कुछ राजनेता सेवा करने को उत्सुक है, वो कहते हम तो करेंगे सेवा। सेवा में इतनी क्या उत्सुकता होगी, सेवा में नहीं सत्ता में उत्सुकता है, और सत्ता सेवा से मिलती, कम से कम सेवा के ढंग से मिलती। अहंकारी आदमी बड़ी तरकीबों से अपने अहंकार पूरा करता है। ये घोषणा तो निरअहंकारियों की, जीसस का ये कहना कि मैं अब्राहम के पहले था, कृष्ण का ये कहना अर्जुन से सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब छोड़ मेरी शरणा। कबीर का ये कहना, कहे कबीर में पूरा पाया, सब घटी साहब दिखा, जहिया कीर्तम ना हता, धरती हती न नीस, उत्पत्ति पर लेना हता, तब की कहे कबीर। ये अत्यंत विनम्रता की घोषणाएं, निरअहंकार की घोषणाएं। अहंकारी तो इतनी हिम्मत कर ही नहीं सकते। क्यों अहंकारी इतनी हिम्मत क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अहंकार के लिए तो उन्हें लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस बात को समझना, तुम्हारा अहंकार तो लोगों के ऊपर निर्भर है। अगर लोग सम्मान करेंगे तो ही तुम्हारा अहंकार बचता है, अगर लोगों ने सम्मान नहीं किया तुम्हारा अहंकार कहाँ रहेगा? तो अहंकारी को तो दूसरों के अहंकार को तृप्त करना पड़ता है, ताकि परोक्ष रूप से उसका अहंकार तृप्त हो। अहंकारी अगर खुद घोषणा कर दे तो तुम सब हट जाओगे, तुम कहोगे ये आदमी अहंकारी। जैसे कोई नेता आके खड़ा हो जाए और कहे नमस्कार करो मुझे, तुम मेरे चरण की धूल, और मैं सत्ता में उत्सुक, और मुझे दिल्ली जाना, और मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे वोट देना, और नहीं दिया तो ठीक नहीं होगा, तो ये आदमी जीतेगा कभी? ये आदमी कभी नहीं जीत सकेगा, इसके जीतने का कोई उपाय नहीं, इसको एक वोट नहीं मिलेगा। ये तो कोई उपाय ना हुआ। अहंकार के लिए तो दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है, तो दूसरा जैसा चाहते हैं वैसा ढोंग रचना पड़ता है। कबीर ये घोषणा कर रहे हैं, इस घोषणा का मतलब है कि कबीर दूसरे पर निर्भर नहीं। इसका ये मतलब है कि अब कबीर को दूसरे से अपने अहंकार को पुष्ट करवाने की कोई आकांक्षा नहीं। ये निरअहंकार की घोषणा है, हालांकि बड़ी अहंकारी मालूम पड़ती। इस सिद्धांति में मत पड़ जाना। जब जीसस कहते हैं मैं ईश्वर का पुत्र हूं, और जब बुद्ध ने कहा कि मैंने वह समाधि पाली जो सर्वोत्कृष्ट है, जिसको कभी करोड़ दो करोड़ में हजारों वर्षों में कोई एकांत पा सकता है, तो ये मत समझना कि अहंकार की घोषणा है, केवल तथ्य की सूचना है। जब महावीर ने कहा कि मैं परमात्मा रूप हो गया, कि मेरी आत्मा परमात्मा हो गई, तो ये कोई अहंकार की घोषणा नहीं। अहंकार तो समाज निर्भर होता है, अहंकार तो तुम्हें दूसरों से मांगना पड़ता है, अहंकार तो भिखारी है। अहंकार इतनी हिम्मत कहां कर सकेगा? भिकमंगों की इतनी हिम्मत नहीं होती, ये तो सम्राटों की ही हिम्मत है। ता अल्लाह की गति नहीं जानी, गुर गुर दीवा मीठा, कहे कबीर में पूरा पाया, सब घटी साहब दीखा। मैंने पूरा पूरा पा लिया, कबीर कहते कुछ नहीं बचा पाने को, मैंने सब पा लिया, मैंने पूरा परमात्मा पा लिया, मैं परमात्मा हो गया। जैया कृतम ना हता, धरती हती न नीस, उत्पत्ति पर लेना हता, तब की कहे कबीर। और ये कबीर के संबंध में घोषणा नहीं है, ये तुम्हारे संबंध में घोषणा है। कृष्ण जब कहते हैं मेरी शरणा, तो कृष्ण अपनी शरण की बात नहीं कर रहे, कृष्ण कह रहे हैं जो मेरे भीतर छिपा बैठा मैंने पहचान लिया, तूने नहीं पहचाना, पहचानने वाले की शरण आ जा ताकि तू भी पहचान ले। ये मेरी तेरी की बात ही नहीं, मेरा तेरा कहां? जब जीसस कहते हैं मैं अब्राहम से पहले था, अब्राहम भी नहीं था तब मैं था, तब वो सिर्फ याद दिला रहे हैं तुम्हें कि तुम भी पहले थे। इतिहास पीछे आया, हम पहले से हैं, हम सदा से हैं, हम शाश्वत हैं। समय तो छोटी सी कहानी सपना है, हम समय के बाहर हैं। वही कबीर कह रहे हैं, जब कबीर कह रहे हैं कि मैं पहले था, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं पहले था तुम पहले नहीं थे, वो ये कह रहे हैं मैंने पहचान लिया तुमने अभी तक नहीं पहचाना, तुम भी पहचान जाओ इसलिए मकान की मुडेरों पर चढ़ के चिल्लाता हूं, तुम भी पहचान जाओ इसलिए कहता हूं, जो मैं अपने संबंध में कह रहा हूं वो तुम्हारे संबंध में भी उतना ही सच है। क्यों? क्योंकि कबीर जानते हैं कि मैं और तू अलग कहां, एक का ही राज है, एक का ही विस्तार है। जो यहां बोल रहा है वही तुम्हारे भीतर सुन रहा है। तो जो भी मैं अपने संबंध में कहूं याद रखना वो तुम्हारे संबंध में भी कहा गया है। अगर मैं अपने संबंध में कहूं और तुम्हारे संबंध में इंकार करूं तो अहंकार होगा, लेकिन मेरी घोषणा में अगर तुम भी सम्मिलित हो, तुम्हारी घोषणा भी सम्मिलित है, तो अहंकार का कोई प्रश्न ही नहीं। लेकिन ये वचन जब तुम पहली दफे पढ़ोगे तो अहंकार जैसे मालूम पड़ सकते हैं, पढ़ेंगे ही, क्योंकि तुम्हारे अहंकार को चोट लगेगी। अक्सर ऐसा होता है जब तुम्हारे अहंकार को चोट लगती तब तुम चिल्लाने लगते हो कि आदमी अहंकारी, लेकिन तुम गौर से देखना इस आदमी ने कुछ बात कही अहंकार की कि सिर्फ तुम्हारे अहंकार को चोट लगी। तुम उस आदमी को विनम्र कहते हो जो तुम्हारे अहंकार का पोषण करता है। कोई आके तुम्हारे पैर छू लेता तुम कहते हो बड़े विनम्र, बड़े भले आदमी हैं आप, और कोई आके तुम्हारा सिर झुका के अपना पैर छुवा दे तो तुमको विनम्र बना रहा है, कोई बुरा तो नहीं कर रहा, तुम्हारा लाभ ही करवा रहा है, तुम्हारा कल्याण ही चाहता, मगर तब तुम नाराज हो जाओ। अहंकार को चोट लगती तो तुम तिल मिलाते हो, तुम अपनी तिल मिलाहट का बदला ऐसा लेते हो, तुम कहते हो कबीर अहंकारी। कबीर को मारने की कोशिश की गई, कबीर की हत्या की कोशिश की गई, कबीर को जहर देने की कोशिश की गई, क्योंकि ब्राह्मणों को यह बात जची नहीं कि हम कुछ भी नहीं। वह जुलाहा कहता है कि जब भगवान भी नहीं था, जब कुछ बना भी नहीं था, धरती हती न नीर, तब की कहे कबीर। ये कहां की बातें कह रहा है? ये जुलाहा होश में है अपने कि पागल हो गया है? कबीर पागल है ऐसी चर्चा ब्राह्मणों ने चला रखी थी, और कबीर अहंकारी है ऐसी अफवाहें उड़ा रखी थी। इसलिए कबीर जैसे अद्भुत पुरुष से भी ये देश वंचित रह गया। कबीर का जैसा लाभ हो सकता था, कबीर की वाणी जितनी मंगलदायी हो सकती थी नहीं हो पाई, और कबीर में बड़ा रहस्य, बड़ा जादू है। कबीर में ऐसा जादू है कि तुम्हें जगाते, कबीर में ऐसा जादू है कि तुम्हें कबीर बनाते, कबीर में ऐसा जादू है कि तुम्हें वहां पहुंचा दे, उस मूल स्रोत पर जहां से सब आया है और जहां एक दिन सब लीन हो जाता है। आज इतना ही।